Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Վաղը հայրաքելական եկեղեցիներում կնշվի խաչի երևման տոնը, օրվա մեր թողարկումը նվիրված է խաչի երևմանը եւ Արցախում փրկչի նշանի գործած հրաշքներին։ Գործ նշանի քրիստոնյաների պարծանքի եւ եկեղեցու պսակի տոնը խաչի երևումը կնշվի վաղը մայիսի 14-ին։ Այդ կապակցությամբ գործող եկեղեցիներում կմատուցվի տոնական Սուրբ Եվան մահ պատարակ։ Պատարակիչ քահանաներն իրենց քարոզի խոսքում կմեկնեն խաչի երևման եւ խաչի խորհուրդն ընդհանրապես։ Քրիստոսի խաչելությունից հետո 351 թվականի մայիսի 7-ին, երբ Երուսաղեմում հայրապետ էր Սուրբ Գյուրեղը եւ Հռոմում կայսր էր Կոստանդինը, Որդին մեծ Կոստանդիանոսի օրը ցերեկով երրորդ ժամին Երուսաղեմի երկնքում ցոլաց Սուրբ Խաչի նշանը, որը լուսաձև եւ ճառագայթ արձակ փայլելով տարածվեց Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռը։ Տիրոջ նշանն իր բոցաճաճանչ շողերով հաղթեց արեգակին, իր արձակած լույսով ծածկելով այն։ Քաղաքի ողջ բնակչությունը տեսնելով այդ նշանը, որը երկար ժամանակ հայտնապես երևում էր երկնքում, մեծ երկյուղով շտապեց եկեղեցի։ Այդ օրը շատերը հավատացին Քրիստոսին, մկրտվեցին Սուրբ Գյուրեղի ձեռքով հոր որդու և Սուրբ Հոգու անվամբ։ Այս կապակցությամբ Սուրբ Գյուրեղը նամակ գրեց Կոստանդին կայսերը, եւ ինչպես Կոստանդինի հայրը Սուրբ Կոստանդիանոսը խաչի նշանով, այդպես էլ Տերը կամեցավ նրա որդու խաթարված հավատը եւս այդ նշանով վերականգնել։ Մեկնողական գրականությունը փաստում է հայ ժողովրդին տիրոջ նշանի բազմիցս ուղեկցության մասին։ Մեր օրերում ոչ նվազ հրաշքիականատես եղանք։ 1992 թվականին, երբ այլևս անհնարին էր դիմակայել հակառակորդի անլուր նեղություններին, աստվածածնի բարեխոսությամբ եւ խաչի զորությամբ Տերը ողորմած մեզ եւ տեղի ունեցավ աներևակայելի մի հրաշք եւս։ Հայ մարտիկներն ազատագրեցին Շուշին եւ Փրկչի անունը կրող եկեղեցին, որը հակառակորդի համար վերածվել էր անառիկ զինանոցի։ Այդ օրը, ինչպես շատ ազգերի ու բանակների համար, խաչը դարձավ առաջնորդող եւ ուղեկցող ամենամեծ զորությունը, եւ խաչի ամենահաղթ նշանով հայոց նորաստեղծ բանակն ամրագրեց ու սրբագրեց նորանոր հաջողություններ։ Մայիսի 7-ը խաչի երևման բուն տոնը դարձավ հայոց բանակի օրհնության տոն։ Ամեն մայիսի 7-ի զինված ուժերի հոգևոր Արցախի եւ այլ թեմերի առաջնորդների հանդիսապետությամբ Շուշիի ամենափրկիչ եկեղեցում բազմաթիվ վկաների ներկայությամբ օրհնվում է հայոց բանակը։ Այս օրինակ եւ անցած մայիսի 7-ին օրեր առաջ, երբ լրացավ մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի 72-րդ Շուշիի ազատագրման եւ հայոց բանակի ձևավորման 25-րդ տարեդարձները, ամենափրկչում էին Արցախի հոգևոր եւ պետական ավականին՝ հյուրեր, զինվորականներ ու հավատացյալներ։ Տիրոջ պատվական նշանով Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, Վրթանես եպիսկոպոս Աբราհամյանը եւ Մակար եպիսկոպոս Աշկարյանը, ով Արցախ էր ժամանել Թեհրանի հայոց թեմից, կատարեցին հանրապետական մաղթանք, օրհնեցին հայ ժողովրդին ու մեր բանակը, ներկա կացյալ մանուկներին ու մեծերին, առանց ու կանանց, մեր իշխանություններին։ Պայայը պահպանյա տեր, Սուրբ և պատվական խաչի վտքոյ խաղության, Հրկյա և ազատյա մեզ, հերևելի և աներևույթ շնամյած և արժանավորյա, գոհությամբ փառավորես քեզ անթոր ես Սուրբ Հոգուիդ, մի հավիտյանս հավիտենից ամեն, և Տեր Իսուս Քրիստոս երեցին ձեզ, ան մեզ, ան ամենեսյանսս ամեն։ Սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ, մեզ, բոլոր հայերին այս պանցալի հառավոր երատոնի առիթով, նախ մեր ծնողներին, ավակներին, երկրորդ համաշխարհայինի հաղթանակի համար, մեր Արցախի հերոսներին, քայլող լեգենդներին, Շուշիի ազատագրման համար, որը մեզ կյանք տվեց, միացրեց Մայր Հայաստանի հետ, նոր շունչ տվեց, փոխեց պատերազմի բնութագիրը եւ իհարկե շնորհավորում եմ մեր բանակի հիմնադրման 25-ամյակը, որտեղ ստեղծվեց միակենտրոնացված շտաբ։ Դարձավ բանակ եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողացանք Շուշին ազատագրել, բայց կար երկու հանգամանք։ Կար սեր հայրենիքի հանդեպ, կար մեծագույն հավատք ու անվախ ոգի հավատք հաղթանակի հանդեպ, եւ այդ միաբանությունը, այդ խիզախությունը բերեց մեզ այս հառավոր հաղթանակի, որի շնորհիվ մենք գոյատևում ենք, ապրում ենք, արարում ենք եւ կարող ենք մեծ հույսեր ունենալ դեպի մեր լավագույն ապագան, որը պարտադիր կերպով մեզ սպասում է։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ։ Մյուս տղաների հոգին երկնքից թող ուրախանան մեզ հետ, այս ավիտիսը թող երկինք հասնի, պայծառ հոգիներով իրենք շարունակեն մեզ գոտե պնդել և զորացնել, որպես երկնային բանակ գան օգնության մեր երկրային բանակին։ Հավարդ պատարագի Պարքև Սրբազանը Սրբազան ծեսի մասնակիցներին հորդորեց նաև մոտենալ և համբուրել մեր բանակի Սուրբ Մասունքներով խաչապայտը և ընթացս ծեսի օրհնված Սուրբ Գրիգորիս Հայրապետի խաչվառը, որն ընծայվել է Պաշտպանության բանակին։ Հայոց բանակի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն Արցախում էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգի II-ի հատուկ առաքելությամբ։ Նախ կուզենայի շեշտել մի կարևոր հանգամանք, որ այստեղ եմ գտնվում Վեհապար Հայրապետի բարձր տոնորինությամբ և որդյական խոնարհությամբ Սուրբ և Ամահ պատարագին, որը նվիրված էր Եռատոնին, Մայիսյան տոներին և առավել ևս Արցախի Հանրապետության մաղթանք կատարեցինք։ Հնդացս պատարագին որդյական խոնարհությամբ ընթերցեցի Վեհապար Հայրապետի կոնդակը, շնորհավորական կոնդակը, որ նվիրված էր Մայիսյան տոներին։ Առաջին հերթին շեշտված էր կոնդակի մեջ մեր սրբազան հայրերի այս խրագործությունը, որ իրենք կատարեցին հայրենական պատերազմի ժամանակ, երկրորդ ու Շուշի ազատագրումներ, որ մեր ժողովրդի համար կարևոր խթան էր և զարգացման և ռազմավարական նշանակության, և երրորդը, որ բանակի 25-ամյակ ներկայացման։ Ուստի Վեհապար Հայրապետը շեշտադրեց այդ երեք հանգամանքը, և նաև կոնդակի մեջ շեշտված էր, որ խաչվառ է նվիրվում, որտեղ զետեղված է սրբապատկերը մեր Գրիգորիս Հայրապետի, որ Արցախի և աղվանից կաթողիկոսն էր, և նահատակված է Արցախում, և նրա ոսկորների մասունքների վրա կառուցվել է ամառասի հրաշագեղ վանքը։ Ուստի որպես խաչվառ նախկինում այդ դրոշը տանում էին բանակի առջևից, և այսօրվանից արդեն պաշտպանության բանակը ունի իր բարեխոս սուրբը, Սուրբ Գրիգորիս Հայրապետը, որ մեր զորքը, սպանները, բոլորը պիտի որպես աղոտ բարձրացրեն առաստված և խնդրեն բարեխոսությունը սրբի։ Ուստի կարծում եմ սա շատ նշանակալից է, և դրանով առավել ևս կամրապնդվի մեր շարքերը, կամրապնդվի հայոց աշխարը։ Մենք այդ խորհուրդով շատ ենք կարևորում քրիստոնյական ներկայությունը ամեն մի զինվորի, ամեն մի սպայի կյանքի մեջ։ Եվս մեկ անգամ ես որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ շնորհավորում եմ Եռատոնի կապակցության մեր արցախահայությանը, բոլորին, զինվորներին և սպաներին, որպեսզի նրանք ամրանան հավատքով, զորը ըղլինեն բազուկով և ամուր հավատքով առաջնորդեն իրենց կյանքը։ Դարեր առաջ խաչը ցոլալով Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռը ցույց տվեց, որ դա նշանն է նրա, ով խաչվեց Գողգոթայի բարձունքին և համբարձվեց Ձիթենյաց լեռան վրայից։ Եվ այդ նշանն է մարդկանց առաջնորդում դեպի խաչելի հավատը։ Դա այն նշանն է, որ նամոթով չի թողնում իրեն հավատացողներին։ Դա այն նշանն է, որ դեռևս 5 դարերում շատ թագավորներ ու բանակի հրամանատարներ զորքի արջևից էին տանում նրան, ապահովելով ու ամրագրելով աննախադեպ հաղթանակներ։ Դա ի վերջո այն նշանն է, որ նա Աստծո հրամանով ուղեկցում էր Շուշիի եւ ամենափրկչի ազատարարներին։ Այդ օրվանից Խաչի խորհրդի վերաարժևորումը դարձել է հայոց երատոնին նվիրված ծեսերի ու ծիսակատարությունների գագաթնակետը։ Այդ օրերին է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության սպասավորն Արցախ ներում հայոց բանակի պահապան Աշոտ Երկաթ Խաչը պատտեցնում ողջ սահմանի երկայնքով։ Վրթանես Սրբազանն ակնածալից խոսք երով է օրներկում եւ փառաբանում խաչն իբրև օրնաբեր զորություն։ Ես կարծում եմ, որ քրիստոնյական այն ոգին, որ ունեին մեր տղաները, մենք տեսանք նրանց թևերին կպցրած խաչերը, տեսանք զրահատեխնիկայի վրա խաչը, դա կնշանակե ոչ թե տարբերությամ, որ իրենք տարբերվեն ուրիշներից, այլ դա նրանք զգացին այն ամուր հավատքը, որով բարձրացան այս բարձունքը, եւ դրանից առաջել առաջնորդ Սրբազանը օրհնեց ղեկավար հրամանատարներին, որպեսզի հավատքով առաջնորդեն իրենց կյանքը, եւ այն, որ մենք քաշ տեղյակ ենք, որ երբ որ Աստված է առաջնորդում բանակին զորքի պատերազմից առաջ, այդ պատերազմը ավարտում է միայն ու միայն հաղթանակով։ Ուստի ես շատ եմ կարևորում, որ բանակի տոնին, տալինի Հայաստանում թե Արցախում, մենք բանակին, գիտեք, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ եւ գլխավորությամբ մատուցում ենք պատարագ Մայրաթորում հայոց բանակին նվիրված։ Եւ այստեղ նույնը, երբ որ երատոնին է վերաբերում, բոլորը մեզ թե փոքր Գերագույն գլխավոր հրամանատարի Արցախի Հանրապետության նախագահի եւ հրամանատարի ներկայությամբ բոլորը բարձրանում են Շուշի։ Կարծես թե բարձունքին Աստծո բարձրան, որովհետև ինչպես մենք գիտենք, Աստված բնակվում է լեռներում, սարերում, եւ մարդիկ նախկինում բարձրացել են վերև, որպես շփվեն Աստծո հետ։ Եւ ահա այստեղ այս բարձունքի վրա Սուրբ Ղազանշեցվոր եկեղեցում մենք պատարագ ենք մատուցում ծնկաչոք աղոթում առ Աստված, որ Տերը պահպանի հայոց աշխարը, առավել եւս Արցախ աշխարը, որպեսզի նրա հանրապետությունը զինված ուժերը մեկ անգամ անգամ չկասկածեն, որ Տերը միշտ օգտական է լինում իրենց դժվար օրերին, նեղ օրերին եւ առավել եւս լուսավոր օրերին, հաղթանակած օրերին։ Թող պահապան լինի Արցախ աշխարհին եւ պաշտպանության բանակին ամեն։ Խաչի խորհուրդը մեկնիչ հայրերն այսպես են մեկնաբանում։ Խաչի վերևի մասը խորհրդանշում է երկնային արքայությունը, ստորինը՝ դժողքի ավերումը, աջ թևը՝ շնորհների բաշխումը, ձախը՝ մեղքերի թողության եւ սատանայական ուժերի սաստումը։ Մեկ այլ մեկնաբանության համաձայն, խաչի վերևի մասը սիրո խորհրդանիշն է, ստորինը՝ խոնարհության, աջը՝ հնազանդության եւ ձախը՝ համբերության։ Շուշիի ազատամարտը խաչի առաջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ այդ մեկնաբանությունների անխախտ վավերագիրներ, կատարյալ սիրո մթնոլորտում էին գործում հայ ազատարարները՝ խոնարհությամբ, հնազանդությամբ, համբերությամբ, ներքին հանգստությամբ ու երանավետ ինքնավստահությամբ, որը տեղն էր ընծայել իբրև պարգև իր պատվիրանների անմոռաց կատարման։ Շուշիի ազատամարտն առավել քան տեսանելի ցուցանեց երկնքի արքայությունը, դժողքի ավերումը, շնորների բաշխումը, մեղքերի թողությունն ու սատանայական ուժերի ավերումը։ Մարդը, առավել ազգն ու բանակը հաղթող են, երբ միաբանված են, միահամուր, և ոչ միայն պատերազմի, բնական աղետների կամ այլ վտանգների դեպքում։ Խաղաղ պայմաններում թերևս մարդը, առավել ազգն ու բանակը պետք է թիկունք-թիկունքի լինեն ուսուսի, որպեսզի անպարտելի դարձնեն նվաճած հաղթանակները, այլապես նույն հաջողությամբ մարդը, ազգն ու բանակը հեշտությամբ կպարտվեն սատանային, ինչն անթույլատրելի է, խիստ վտանգավոր։ Դա է քարոզում Սուրբ Գիրքը, դա են քարոզում հոգևոր հայրերը։ Աշխարհասփյուռ հայերը նորից միավորվեցին նախորդ տարվա ապրիլյան քարոռիայի օրերին, սփյուռքահայ թեմերից ու Հայաստանից առաջնագիծ էին հասնում հոգևոր առաջնորդներ ու եկեղեցու սպասավորներ։ Նրանք գալիս էին հավատով ու աղոթքով, հոգևոր եւ նյութական ուժանդակությամբ, միայն թե ազգը չծնկի, վայել չէ տիրոջ նշանով հաղթած ժողովուրդը զրկվի հաղթական ու կորովի պահապանից։ Թեհրանի հայոց թեմի հոգևորական մակար եպիսկոպոս Աշգարյանը մայիսի 8-ին ամենափրկչի գավթում դիմավորեց Հարսանիք լեռներում խորհրդանշական ռազմագործողության երիտասարդ մասնակիցներին եւ ամփոփելով տոնական օրերի խորհուրդը օրհնության եւ քարոզի խոսք ասաց եկեղեցու կամարների տակ։ Եկեք մեր ուխտը վերանորոգենք այս հրաշալի դոնի արիքով, անտեւ Աստծուն, մեր հավատքի մեջ, հանդեպ հայրենիքի, հողի եւ սրբության եւ նվիրականության նկատմամբ եւ հանդեպ մեր հայրենիքի, մեր սուրբ ընտանիքի եւ մեր ասկային հոգեոր եւ եկեղեցական արժեքների նկատմամբ մեր պատկանելիության հսկացումը այնքան զորեղացնենք, որ ոչ մի քամի չկարողանա մեզ շեղել մեր նպատակից։ Եթե այս հասկացողությամբ մինչեւ այսօր շարունակել ենք, վստահ եղեք, որ Աստված երկնքից պիտի օրհնի մեր նահատակների բարեխոսությամբ, ավելիով զորացնելով մեզ, ավելիով արմատացնելով մեզ եւ գավելով այս հողին, որպեսզի առար աշխարհի դիմաց մենք գենթանի վկաները լինենք յանքի եւ հարության, եւ այնպես ինչպես մեր դերը երորյա թաղումից հետո գերեզմանից հարություն առնելով նոր յանքի լույսը եւ հույսը սփրեց ամբողջ աշխարհով, մենք նույնպես ալ մեր պատմությունը հին թե նոր ամբողջ աշխարհին քրիստոնեական հավատքի աղմուկներից ժայթող այդ մեծագույն գենտանի վկայությունն է, որ մենք լույսի որդիներ ենք, մենք հավիտենականության որդիներ ենք եւ մեր կյանքն ու էությունը խարսխվել է աստվածային ճշմարտության վրա։ Մենք աստվածաթրոշ ժողովուրդ ենք, մենք հիսուսագնիկ ժողովուրդ ենք, մենք հավիտյան ապրող եւ մահ չճանաչող ժողովուրդ ենք։ Գեցեք սիրելիներ, գեցեն մեր նահատակները եւ գեցե Շուշիի ազատական հաղթության 25-ամյակը։ Դուրք խաչիվ սաչես ու գստեր, զիսովա ֆրգեսես մեզի մեղած, եւ գեցուցե շնորի որ մության յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր գեցո եւ որ միա։ Խաչին հավատացողներն ու հուսացողները կփրկվեն արժանանալով տիրոջ ողորմությանն ու երկնային արքայությանը։ Ամեն տարի մայիսյան երատոնին ընդառաջ ավանդական են դարձել Արցախի տարածքում Խաչի նշանի տեղադրումները։ Երեկոյան ժամերին պայծառ շողում են մայրաքաղաք Ստեփանակերտը երիզած լուսային դիոդներով խաչերը, խավարի մեջ հիշեցնելով տիրոջ Հովանի ներկայությունը։ Իսկ Ստեփանակերտի մերձակայքում Քարաշեն գյուղի հարակից բլուրներից մեկի վրա տեղադրվեց 50 մետր բարձրությամբ լուսարձակ խաչ։ Ի պատիվ Շուշիի ազատագրման եւ ի հիշատակ Արցախի ազատագրման եւ պաշտպանության համար զոհված ազատամարտիկների, դա իր մեծությամբ Եվրոպայում զիջում է միայն Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպեյում տեղադրված հազարամյակի խաչին, որի բարձրությունը 67 մետր է։ Մեկնի ճայրերը հուշիկ վկայում են։ Կարևորը, խաչին ծայված հավատն է եւ նվիրումը։ Այդ դեպքում Քրիստոս իր աչով ու իր խաչով փրկության գագաթներ կառաջնորդի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 13-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Խաչի երևման տոնին, որը հայրաքելական եկեղեցիներում կնշվի վաղը, եւ Խաչի փրկական խորհրդին։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։